Cançó de Karol G és un dels èxits claríssims aquest estiu. La teva música amb Albert Buscarons. Si antes te hubiera conocido, amb ella comencem una hora més de música, són les 10 i 3 minuts en aquest últim matí de la setmana. És divendres, 9 d'agost. Bon dia i gràcies per ser-hi. Aquí tenim una màxima, RAC 105, i és que la música no para mai. Com bé diu Rihanna. Take you away, that's the tape and take. 105. L'estiu sona aquí. I have this thing where I get older, but just never wiser. Midnights become my afternoons. When my depression works the graveyard shift, all of the people I've ghosted stand there in the room. I should not be left to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis. Screaming from dreaming, one day I'll watch as you're leaving. 'Cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Sabela, que tenien preparada dos adolescents de només 17 i 19 anys als concerts de Taylor Swift a Àustria. Tens tots els detalls a rec105.cat, pretenien immolar-se fins i tot. De moment Taylor Swift no s'ha pronunciat. La resta de la gira era Tour. Jo de moment crec que queden incògnits. Veurem què passa. Aquesta era Anti-Hero. I tot seguit és temps de Lorin. Aquesta va ser la seva segona victòria al Festival d'Eurovisió. Fa molt poc d'això. Era el 2023 quan va triomfar el ritme d'aquest tatu. teva música. RAC 105. Avorrits a Barcelona durant el mes d'agost? Anem al Palau Robert i fem un passeig per l'obra de l'escriptora Aurora Bertrana. O millor una visita pel centenari de S'Agaró. I si anem a l'exposició tecnològica de Mobile World Capital? Has vist les obres fotogràfiques de Gervasio Sánchez? Potser millor les de Rosent Torres, no? Doncs tot això és de franc al Palau Robert. Obert tots els dies de la setmana i al vell mig de la ciutat. No us sembla un bon pla? Tota la informació a palaurobert.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Sóc un càmping. Sí, el de tota la vida. Amb parcel·les numerades i bungalows. A veure, jo sé que no sóc un hotel de 5 estrelles. Les dutxes no tenen rajos d'hidromassatge. I de room service. El que es diu room service, no en tinc. Però jo, per tu, sóc més important. Perquè sóc el càmping que cada estiu es converteix en la teva llar. Ja està a la venda la loteria de Nadal en el teu lloc preferit del món. I si cau aquí, Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. L'assegurança de la llar completa de Línia Directa inclou també cobertura per ocupació il·legal. Perquè estiguis tranquil en tot moment. Canvia't i... Espera, aquest anunci està incomplet. I falto jo, el tipus directe, però ja ho has dit tot. I allò dels diners? És veritat, i t'estalvies uns bons calés. Ara sí. Canvia't i t'abaixem el preu sí o sí. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com. Posar les xarxes socials que avui et toca superet internacional, quan el que menjaràs és una amanida russa, és postureig. Fer un directe mentre fas una volta... per les Bahamas, amb el teu vaixell nou, això no és postureig. Són 15 milions d'euros. Extra d'estiu de l'11. No és postureig. Són 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. El 15 d'agost, extra d'estiu de l'11. Corre a buscar el teu cupó. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Tú no estás loca, yo sé lo que pasó, es real. En la discoteca, un par de copas y me metí en un embolado. Y acabé en tu boca. Yo estaba bailando sola, la la, sola, la la. Te acercaste y me dijiste hola, hola, la la. ¿Qué haces tú bailando con esa actitud? Vámonos ya para otro lado. No sé qué tienes, pero tú me has engatusado. Ahir havíem de felicitar la Vico perquè era el Dia Mundial del Gat, aquest animal a qui ha dedicat aquesta cançó amb aires a més clarament japonesos o xinesos. Ara mateix no ho tinc clar. On va viatjar la Vico i va enregistrar el vídeo d'aquesta cançó? Jo diria que era el Japó. Bueno, veurem. Confirmo de seguida. Després de l'Engatusao, temps d'Ellie Goulding amb Love Me Like You Do. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Me salgo. que sona enorme, ens omple tot l'altaveu, aquesta de Panic at the Disco que es diu High Hopes. I ara arriba el moment que estaves desitjant, perquè aquesta cançó, a més, és tan curteta que et deixa amb ganes de més. Les grans hits de l'estiu, encert total dels Figaflowers amb la Marina està morena. Suau, suau, madame fucking cacao. Suau, suau, seguim amb el tumbau. Chiringuito, chiringuito, abanico, abanico. Para mi papá, la Marina está morena. A fanzina fa una pena. Lo rompe, un trenca. Lo rompe, un trenca. Ya está malena. Sembla l'aigua una sirena. L'aftera, la que li van darrere, s'imagina em fan la peli. A part si ensuau la crema, el cor demana fricció, cull floretes i la crema, sortim al balcó. M'estic enamorant i li hauré de confessar. Li queda bé la sala al banyador, li queda bé de perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena. Pantina fa una trena. Barcelona. Adeu, Andreu. Toco el dos. Fins demà, bacallà. Adeu-siau. Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme. Aquest estiu apliquem sancions de fins a 600 euros per combatre l'incivisme. A Barcelona, com a casa, cuidem el que compartim. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona. Xiringuito, la xancla. Gaudeix els teus millors dies de platja a la xancla. Còctels, hamaques, ambient, diversió. I una fantàstica carta amb productes frescos i de proximitat. Peixos i carns a la brasa de llenya, arròs a la llauna amb sèpia i gambes, espetos de sardines, tapes, amanides... La xancla, a la platja de les botigues de Sitges. Grupolancaster.com. Esprem l'estiu al màxim. Al Tibidabo tenim una cosa molt màgica a 550 metres d'alçada. No va! Atracció! La caiguda! Ura! Puja al Tibidabo i fes que caigui la màgia. Merlí! Gourmet La Vanguardia ens proposa una ruta per Catalunya en 6 vins de 6 denominacions excepcionals. Ànima Nua, Cor Viu de Conca de Barberà, Avallarol de Penedès, Abadal Matís de Pla de Bages, Portal de Terra Alta, Parlat de Montsant i Faisà de Siurana de l'Empordà. Un viatge d'estiu que, per només 49 euros, ja pots començar a gourmetlavanguardia.com. Ei, què passa? Soc l'Ernest Codina. Hola. I aquest estiu al paio més trempat de les tardes li he posat un repte. Animar-te també als matins. Serà capaç l'Enric Font de no adormir-se i despertar Catalunya? O estarà desubicat? Tengo sueño. A partir del 12 d'agost i abans no tornem als del Matina Codina, escolta-ho cada matí de 8 a 12 al Matina d'Estiu. Amb l'Enric Font. Ei, què passa, Enric Font? Moles mogollons! A RAC 105 estem convençuts que la nostra audiència és molt geek. Molt què? Que estan a l'últim amb la tecnologia. Nosaltres el primer que fem en arribar a casa és saludar l'Alexa. Hola, Alexa, que ens pots posar a RAC 105? I tu? Has provat el teu dispositiu més enllà de demanar-li quin temps farà o com fer unes muffins amb l'airfryer? Avui és un bon dia per fer muffins, però sempre escoltant RAC 105. Ja ho has sentit. Siri, Google, Alexa, tots ens coneixen i ens saben sintonitzar. Només demanar que vols escoltar RAC 105 i a gaudir de la teva música. Perdona, m'he equivocat. L'Alexa no entén el català. Li diem en castellà. Hola, Alexa, ¿nos puedes poner RAC 105? Gracias. RAC 105. No podràs canviar d'emissora. Hi, everybody. Pink here. It's Selena. RAC 105. Oh, yeah. I'm gonna dance. Dance with me and take the lead now. Yeah. Picture a place where it all doesn't hurt. aquesta és la Pink, que continua ocupada durant tot aquest estiu de gira per Europa, omplint estadis a ritme de cançons com aquesta. Amb el Trustful ens quedem a 2:15 d'11. Ves per on ens quedarem amb ganes de Hummels. Els hem d'aprofitar aquests mesos que ens queden, perquè el mes de gener s'acomiaden temporalment amb un parell de concerts del Poble Espanyol de Barcelona. I ara tenen nova cançó aquí que es diu Todo lo que... Todo lo que me queda por vivir. Me he olvidado de todo lo que dije. Y he llorado y ahora son cicatrices que no se ven. No importa que marquen mi piel. Arrebatado, loco como el fuego, buscando lo que me han quitado. No hay suerte en el juego ni en el amor. Ciego para lo que venga luego. Y si no vemos el final, da igual, da igual. Si no vemos el final, da igual. Todo lo que me queda por vivir. De mi corazón es pa' ti todito y no te impara acetamol. Para que ahora file, nos vamos al cine. Y si no vemos el final, da igual, da igual. Si no vemos el final, da igual. Todo lo que me queda por vivir. Voy con todo lo que me queda por vivir. Todo lo que me queda por vivir. Y si aquello que he sido no tiene sentido, no importa porque soy todo lo que me queda por vivir. Y todo lo que me queda por vivir. La teva música. Take you with me if I can. Jo el meu propi perill. Que'm peti la vida al pit. No cal pensar en què serà demà de mi. Que si m'hi ha de fer mal pensar-ho no em serveix. Cremo de desig, cremo de desig. Estava por a gris i no em pregunto res. La teva pell em fa saltar pels marges. Que l'ànima se l'aire amunt i senti el risc. Naixem a la fi dels dies, les nostres mans, les nostres ales, aquí en l'ocàs dels meus principis, la tristesa ha set l'escala. Naixem a la fi dels dies, els nostres mals. L'estiu serà llarg i farà calor, molta calor. Però de la música ens n'encarreguem nosaltres. RAC 105, l'estiu sona aquí. It's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Pack your bags up and leave. And don't you dare come running back to me. Moragas, el que vol dir que a partir de les 9 de la nit tornen a sonar RAC 105 cançons com aquesta. El clàssic de Whitney Houston en format Dance, It's Not Right, But It's Okay, o com aquesta, de Kate Ryan. El Jordi Belis torna a oferir-te el millor dance de totes les èpoques. Recorda, divendres i dissabtes, de 9 a 12, el ritme de la nit a RAC 105.

Oh, i tant, que Summer's Back. De fet, avui sembla, diuen que entrem a la quarta onada de calor d'aquest estiu del 2024. Avui la pujada de temperatures ja serà notòria, així que, doncs bé, preparats pel que els porti l'agost. No ens queda una altra, Summer's Back. Amb Albert Buscarons. Amb la proposta d'Alo, qui la veu de Jess Glynn, comencem una hora més plegats. Matí del divendres 9 d'agost. Un plaer saludar-te, com sempre, et parla l'Albert Buscarons. Ara mateix, amb Mamaduixa. Amb aquesta vam conèixer el talent d'en Bruno. Tornem a fer uns riquitis. Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. La gent a la gana es planteja sortir d'aquí. Que no hi ha bona boda sense el riquití. A la pista de ball es veuen passos maleïts. Riquití, riquití, riquití, tothom fa riquití. A partir d'ara ja no hi ha fotos, tot queda aquí. Que no hi ha bona boda sense el riquití. Fins que la mort ens separi tots, riquití. Mare meva, s'acosta un moment de fer riquití. Tieta amb la gula es passeja buscant pastís. I cada solter de la sala buscant amics. Que no hi ha bona boda sense el riquití. De cop quan de tu vas jo vengo d'allí. Riquití, riquití, riquití, tothom fa riquití. A la pista de ball es veuen passos maleïts. Un grup al lavabo debat sobre qui és qui. Que la mort ens separi tot riquití. Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. Riquití, riquití, riquití. Fins que la mort ens separi, separi. Riquití, riquití, riquití. Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. Fins que la mort ens separi. Fins que la mort ens separi. Mare meva, s'acosta un moment de fer riquití. Riquití, riquití, riquití. Fins que la mort ens separi, separi. Riquití, riquití, riquití. Hey, it's Teddy Swims. I'm no good at being alone. Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Down on my knees, darling, please. Oh, I lose control. estem una mica tocats de l'ala. És normal que ara estiguem malalts d'estiu. RAC 105, la teva música. Aquesta ho vam passar molt bé fa entre una i dues dècades. I és per això que nosaltres te les arrepleguem totes en un sol programa. El ritme de la nit. Avui divendres, demà dissabte, entre les 9 i les 12, el millor dents de totes les èpoques. Amb en Jordi Belis, cançons inoblidables com aquesta de Lina, que es diu Modern Friends. I ara, de tornada a l'actualitat, número 1 de Sabrina Carpenter. Espresso. Oh.

Aquesta és la cançó amb la que triomfava ara fa any i mig, Miley Cyrus. Recordes aquella cantarella de quan esperes una grua? Quan falta, quan falta? Doncs amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa això no et passa. Còmodament, des de l'aplicació, sempre podràs saber quan tardaran a arribar la grua. I a més, si et canvies a l'assegurança de cotxe de Línia Directa, t'estalvies uns bons calés, que escolta, això sempre ve bé. Truca al 917-700-700, 917-700-700, o ves directe a liniadirecta.com, el valor de ser directe. This photo take it to the floor now. Ooh. Huh. There's a tornado. Been spinning

Teddy Swims. Aquest és el so Rack Sensing. I took a page out of your favorite book. You saw me last just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me, that ain't for me. I dug my grave watching the way you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby, I'm just a man, I'm just a man. No more thinking about you late night. No more running around with your friends now. The picking the pieces of my soul about the floor. I said I would die for you, baby, but I can't take this pain no more. I thought I was willing, but tonight I saved my life when I showed you the door. I don't wanna lose you, baby, but I can't play this game no more. I thought it would kill me, but tonight I saved my life when I showed you the door. You never thought this day would ever come. L'estiu serà llarg i farà calor, molta calor. Però de la música ens n'encarreguem nosaltres. Rec 105, l'estiu sona aquí. Now listen to me, baby. Before I love and leave you. They call me heartbreaker. I'm only gonna break your heart. I'm only

put down to answer. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, down